Cem'in bahçesinde tuz taşı, tuz taşı. Atiye'min bahçesinde tuz taşı, tuz taşı. Atiye de hanımı candan sever yüz başı. Atiye de hanımı candan sever yüz başı. Ama da Atiye'm bahar gelir yaz gelir. Atiye de hanıma bir kutu loku az gelir. Ama da Atiye'm bahar mıdır yaz mıdır? Atiye de hanıma bir kutu loku az gelir. Atiye'min bahçesinde gök biber, gök biber. Atiye'min bahçesinde gök biber, gök biber. Atiye de hanımın boyu uzun pek kim var? Atiye de hanımın boyu uzun pek kim var? Ama Atiye'm bahar gelir, yaz gelir. Atiye de hanıma bir kutu loku az gelir. Ama da Atiye'm bahar mıdır, yaz mıdır? Atiye de hanıma bir kutu loku az Atiye'min bahçesine girenler, girenler. Atiye'min bahçesine girenler, girenler. Atiye de hanımın ah şu başına gelenler. Atiye de hanımın ah şu başına gelenler. Ama Atiye'm bahar gelir, yaz gelir. Atiye de hanıma bir kutu loku az gelir. Ama da Atiye'm bahar mıdır, yaz mıdır? Atiye de hanıma bir kutu loku az gelir.